Welkom in Jazz Meeting. Dat was Pat Sean Pfaffman Organ Trio met het nummer Junk Train. De leden zijn Sean Country Funk Pfaffman op orgel, Paul de Octopus Griffin drums, Even de Kid Sinclair op gitaar. En Junk Train staat op het album Monk Funk. We gaan straks luisteren naar Just Enough van toetsenist van Tower of Power Roger Smith. A Ray of Hope van bassist, hij is gespecialiseerd in gospel en jazzmuziek, tevens componist en producer Michael Manson. Italiaanse gitarist, componist Robert Tola met het nummer 6. En de lesttime van David Morgan, Fernando Araujo en zangeres Rosa Lazar. Anna Maria van keyboardist David Garfield. Hij speelde met Freddie Hubbard toen hij 19 was. Op het nummer staat ook Alfonso Johnson op de bas en drummer Lent Richards. Menuet van de Italiaanse pianist Enrico Pierannunzi en de Nederlandse bassist Jasper Somsen. Enrico Pierannunzi is geïnspireerd door Bill Evans. Menuet staat op het album A Voyage in Time. En we beginnen zo met Need to be Strong van Divas, downtempo jazz ensemble. Elementen van soul, Latin, trip, hop, drum, bas, geïntegreerd in een lounge muziekgeluid. En de Britse zanger is Ola Onabule. Need to be Strong. My heart beating is Thank you. Hey, this is Roger Smith with Tower of Power. I've been hanging out with Jazz Meeting and loving it. Just Enough van toetsenist van de Tower of Power, Roger Smith. Het laatste nummer van dit uurtje Jazz Meeting sluiten we af met Heat van de trompetist Ilja Serov en saxofonist Dave Koss. En we kunnen ook luisteren naar mijn liedje I Wish That You Were Mine met trompetist Jan Wessels. Elephant van Carol Dubok, Jeff Lorber, Jimmy Heslip, Brian Bromberg, Vinnie Colaiuta en de Amerikaanse fluitist Hubert Laws. It's a Shame van de Amerikaanse jazzgitarist Paul Jackson Jr. van het album Blue Note Plays Stevie Wonder. Above the Clouds van Niels. Ja, hij heet eigenlijk Niels Jipner. Hij is jazzgitarist en heeft nog een keer een optreden gehad in Jazz Rock Café Metropool in Enschede. Above the Clouds staat op het album Caught in the Groove. En we beginnen met The Other Side van de multi-instrumentalist Robert Sanae en saxofonist Tom Braxton. The Other Side. Geniet en tot jazz! Thank you. says a thing. Quietly they go to sleep. And after so much time, lovers on the side, they both know how this might go. So they run away in fear, 'cause the end is almost near now. And they're standing in the shade that the elephant has made. How'd it go unnoticed? After spending so much time leading separate lives, how'd it go unnoticed? No one's changed, but still they wanna stay. No one wants to feel the pain. Try to drink some wine, find the love inside, 'cause they both know how this could go. So they run away in fear, 'cause the end is drawing near now. And they're standing in the shade that the elephant. After drinking so much wine, spending so much time, how'd it go unnoticed? Tell me why, after all this time, no one says a thing. No more tears, no, no goodbyes. Just waiting. You got a crush on me from the bottom. I can live without you. I wish that you were mine. Ba-da-ba-ba-da-ba-ba-ba. I wish that you were mine. Ba-da-ba-ba-da-ba-ba-ba. Please let me hug you, 'cause we've been you.